परात्व तत्सुते है, जीवों का प्रवृत्ति ये परमात्मा से ही हो रहा है क्योंकि तत्सुते है, ऐसा ही है वो साधु कर्म कारयति। इसमें कहाँ से चलेगा पाठ? 41 पूरा हो गया? नहीं पूरा नहीं, तत्सुते है। अच्छा, तत्सुते है अर्थात ये सब ईश्वर का प्रेरणा, मतलब ईश्वर का कारयित्रित्व में ही जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व बोध को प्राप्त करके संसार को प्राप्त करता है और ईश्वर का अनुग्रह से ही ज्ञान प्राप्त होकर के मोक्ष प्राप्त करेगा। पूर्व पक्ष पूछता है कुतः, सिद्धांत कहता है तत्श्रुते है, तत्श्रुते अर्थात परमाध्यक्ष सर्वभूताधिभाष साक्षी है चेतयिता है, इस प्रकार की ये श्वेता सूत्र उपनिषद। यद्यपि आगे भाष्य में यद्यपि दोष प्रयुक्त सामग्री संपन्नश्च जीवः, यद्यपि च लोके कृष्यादिषु कर्मसु न ईश्वर कारणत्वं प्रसिद्धं, तथापि सर्वसु एव प्रवृत्तिषु ईश्वर हेतुकर्ता इति श्रुतेर अवशीयते। दोष प्रयुक्त सामग्री संपन्न जीव, दोष प्रयुक्त अविद्याग्रस्त राग दोष, रागादि दोष दिया। अच्छा हाँ, तो ठीक था, तो यहाँ खाली दोष प्रयुक्त दे दिया, तो रागादि दोष प्रयुक्त और सामग्री संपन्न, सामग्री अर्थात जीव के पास सामग्री है जो इसे प्रवृत्त होने के लिए, सामग्री संपन्नश्च जीव यद्य, ये एक तर्क हुआ। दूसरा तर्क, यद्यपि च लोके कृष्यादिषु कर्मसु न ईश्वर कारणत्वं प्रसिद्ध, क्योंकि जीव को फल की आशा है इसलिए फल का राग से वो प्रवृत्त होता है और जीव के पास सामग्री भी है, तो होने से कृषि आदि कर्म में ईश्वर कारण है ऐसा लोक में प्रसिद्ध नहीं है। तथापि सर्वासु एव प्रवृत्तिषु ईश्वर हेतुकर्ता इति श्रुते है अवश्यते, श्रुति से ऐसे निश्चय होता है, श्रुति तथा ही श्रुतिर्भवति। एष परमात्मा ही एव अवधारण करते हैं, एष एव साधु कर्म कारयति, साधु कर्म कारयति तो वो पुरुष करोति, ये परमात्मा कारयति किससे किसके द्वारा, कहते हैं तम कारयति यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निनिशति, इस लोक से जिनको ऊपर लेना चाहते हैं उनके द्वारा साधु कर्म कारयति। एष हि एव असाधु कर्म कारयति यम न तम यम अधो निनिशते, जिसको नीचे लेना चाहता है उसके द्वारा असाधु कर्म करवाएगा। अच्छा टीका में यथा, अच्छा हम भाष्य में और एक पंक्ति रहा, यह आत्मनितिष्ठन आत्मान आत्मनितिष्ठम आत्मानम अंतरो यमयति एषते आत्मा अंतर्यामी, तो ये किसको कहा, ये उद्दालक आरुणी, ये तीन सात बृहदारण्यक में उद्दालक को इसको अंतर्यामी ब्राह्मण कहते हैं बृहदारण्यक में। ये आत्मनितिष्ठन आत्मा में रह करके आत्मानम अंतरो यमयति, आत्मा अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण में अंतर्यामी रूप में रह करके अंतःकरण के द्वारा ये जीव को अंदर से नियंत्रण करता है। एवं जातियों का ये सब प्रमाण है कि ईश्वर सर्वत्र हेतु करता। टीका में यथा चंदनादि सामग्र्यां सत्यम धर्म व्यतिरेके सुख व्यतिरेक ग्रह अभावे अपि, सुख होने के लिए कोई श्रक चंदन बनिता इत्यादि ये सब निमित्त चाहिए, तो चंदन आदि सामग्री होने पर धर्म नहीं है तो सुख नहीं होगा। सामने में चंदन है पदार्थ है सुख का सामग्री है किंतु धर्म नहीं है तो ये नहीं होगा, ऐसा अगर ग्रहण हो जाएगा धर्म अधर्म के द्वारा ही ईश्वर कारयिता बनता है, तो अगर धर्म नहीं होने से सुख नहीं होगा ऐसा कभी अगर होगा तो पता चल जाएगा कि ईश्वर यहाँ कारयिता नहीं बन रहा है, किंतु ऐसा तो नहीं दिखता है। चंदन आदि सामग्री अगर है तो सुख तो हो ही जाता है, तो इसलिए ये सामग्री को छोड़ करके और जीव का राग को छोड़ करके अन्य कोई कारण ये तो निश्चय नहीं होता है लोक में, ये कहना है। तो सुख व्यतिरेक ग्रह अभावे अपि धर्म व्यतिरेक सुख व्यतिरेक ऐसा तो व्याप्ति ग्रहण नहीं होता, नहीं होने पर भी पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति इत्यादि शास्त्र प्रामाण्यादेव धर्मस्य हेतुत्व सिद्धि। पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति, तो इसी से सिद्ध होता है कि तो ये शास्त्र कहता है, इसे सिद्ध होता है कि धर्मस्य हेतुत्व सिद्धि, धर्म हेतु होता है। तो धर्म हेतु होता है अर्थात ईश्वर को, ईश्वर जीव के लिए जो कारयिता बनता है इसमें ये धर्म हेतु बनेगा। धर्मस्य हेतुत्व हेतुत्व सिद्धि एवं ईश्वरस्यापि शास्त्र बलात् कारयित्रित्व सिद्धि। धर्म अगर जीव का ये मतलब प्रवृत्ति में हेतु बनता है तो ईश्वर धर्म के माध्यम से कारयिता भी बनेगा। एवं ईश्वर अपि शास्त्र बलात् कारयित्री, ईश्वरस्यापि शास्त्र बलात् कारयित्रित्व सिद्धि, ईश्वर कारयिता। अच्छा से प्राप्त हो तो ये जो ये क्या है ना, ये अभी इसको एक लौकिक दृष्टांत देता है। लोक में कैसा पता चलेगा कि ईश्वर कारण बन रहा है बोल करके? ये जो सामग्री आ जाता है ये भी ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है, ये तो मानता नहीं, कहता ये तो मैं स्वयं इकट्ठा करता हूँ, मैं तो स्वयं इसका बंदोबस्त करता हूँ। तो ठीक है, मान लिया गया ठीक है ईश्वर नहीं है, आपको सामग्री आप अपना कर्तृत्व से सामग्री एकत्र कर लिए, तो फिर आगे सामग्री हो जाने पर भी भोग हो जाएगा। इसमें आपको अगर व्यतिरेक कहीं मिल गया, व्यभिचार हो जाएगा, तब कहा जाएगा अच्छा और भी एक कारण है। अगर कभी भी इसका व्यभिचार नहीं होगा तो फिर अन्य कारण मानने का कोई नहीं रहा। तो इसलिए सिद्धांत कह दिया कि व्यभिचार नहीं होता, जब भी चंदन आदि है सुख तो होता है, व्यभिचार होने से कारणांतर का कल्पना करेंगे तो व्यभिचार नहीं होता है। तो ये दिखाया, ये होने पर भी ये अगर नहीं होगा तब कहेंगे कि खाली ये कारण नहीं और है, अगर ये भी नहीं होगा तब तो फिर विचार ही मतलब आरंभ नहीं होगा। ये मान लिए कि मतलब जीव अपना कर्तृत्व से इसको तो संग्रह कर लेता है, किंतु वास्तव देखने से ये भी तो अर्थात वही धर्माधर्म के जो पुण्य के चलते ये प्राप्त होगा, ये भी होगा। टीका में धर्म अच्छा आगे भाष्य में ननु एवं ईश्वरस्य कारयित्रित्वे सति वैषम्य नैर्गृण्य स्याताम। ईश्वर अगर कारयिता होगा तो सभी के प्रति समान नहीं करवाता है और निर्गुण क्रूरता भी हो जाएगा, नैर्गृण्य अर्थात क्रूरता, तो वैषम्य दोष क्रूरता दोष दो आ जाएगा, ये ईश्वर में आएगा। और जीव को क्या भोगना पड़ेगा, कहते हैं अकृत अभ्यागमस्य कृत विप्रणास अकृत अभ्यागम, ये दोनों जीव को आएगा, ये सब दोष आएगा। न इति पूर्व पक्ष शंका लेने से सिद्धांत कहता है कि न इति उच्यते कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैर्थ्यादिभ्यः कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिषिद्धा वैर्थ्यादिभ्यः कृत प्रयत्न अपेक्षस्तु ईश्वर कृतम यद प्रकृतो यह प्रयत्न जीव का, जीव जो प्रयत्न किया है, प्रयत्न करके कर्म करके धर्माधर्म बनाए है, तो ये कृत प्रयत्न शब्द का अर्थ हो गया धर्माधर्म। भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया कृत यह प्रयत्न जीव से धर्माधर्म लक्षण, इसको अपेक्षा करके ही ईश्वर की कारयिता, तो कृत प्रयत्न कृत प्रयत्न से अपेक्षा यस्मिन ईश्वर से कारयित्रित्व, तो ईश्वर का जो कारयित्रित्व ये कृत प्रयत्न अपेक्षा है, अथवा ईश्वर ही कृत प्रयत्न अपेक्षा हो जाएगा, हो जाने से ईश्वर में वो वैषम्य दोष नहीं आएगा, जो वैषम्य नैर्गृण्य ये ईश्वर में वो नहीं आएगा। और ऐसे होने से क्या होगा, ईश्वर जीव का धर्माधर्म को अपेक्षा करके कारयिता बनेगा, तो जीव का धर्माधर्म भी फिर कारण कोटि में आएंगे। अगर जीव का धर्माधर्म को अपेक्षा करके ईश्वर कारयिता बनेगा तो धर्माधर्म भी कारण कोटि में आए, आने से विहित प्रतिषिद्ध शास्त्र अवयर्थ्य होंगे। जीव जो विहित प्रतिषिद्ध शास्त्र के अनुसार कर्म करेगा उसको धर्माधर्म होगा, धर्माधर्म के आधार पर ईश्वर का रहिता बनेगा, तो धर्माधर्म को कहने वाला शास्त्र भी चरितार्थ होगा। तो विहित प्रतिषिद्ध, विहित प्रतिषिद्ध शास्त्र, ये शास्त्रों का भी शास्त्रस्य अवयर्थ्यम ये होगा। तो विहित प्रतिषिद्ध शास्त्र अवयर्थ्य आदि आदि आदि कहने से निमित्त कारण ईश्वर भी होगा और काल अदृष्ट ये सब जितने निमित्त कारण वो सब भी सब सार्थक होंगे। और ईश्वर अगर कर्म को अपेक्षा नहीं करके कारयिता बन जाएगा तब तो फिर धर्माधर्म कारण कोटि में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो शास्त्र व्यर्थ होगा, शास्त्र में वैयर्थ्य दोष आएगा। अगर धर्माधर्म को अपेक्षा करेगा तो शास्त्र वैयर्थ्य नहीं होगा, अवैयर्थ्य होगा शास्त्र। भाष्य में तू पहले वैषम्य नरगृह्णे न सापेक्षत्वात्, वहां समाधान दिया था ना, वहां जीव का धर्माधर्म को सिद्ध मान करके कह दिया गया था। अभी यहाँ शंका पूर्व पक्षी ने कह दिया कि धर्माधर्म बनेगा कैसे, कर्तृत्व होने से धर्माधर्म, कर्तृत्व कहाँ से आएगा, ईश्वर में कारयितृत्व रहने से, ईश्वर कारयिता कैसे होगा धर्माधर्म, ये चक्र को दोष दिखाया। इसका समाधान पूर्व में अर्थात खाली कह दिया कि शास्त्र कहा, परंतु क्यों कहते हैं ऐसा ही वह साधु कर्म कारयित ऐसा कह दिया, इसका और अधिक विचार करके दिखाते हैं। अर्थात इस शास्त्र कहा है कि ईश्वर कारयिता बनेगा, अभी धर्माधर्म को फिर ये कोटि में कारण कोटि में कैसे लेंगे, ईश्वर तो बनेगा ठीक है, धर्माधर्म का उपयोगिता कैसे होगा ये कारण कोटि में, इसके लिए यहाँ कहते हैं धर्माधर्म को लेने से शास्त्र व्यर्थ नहीं होगा, इसलिए धर्माधर्म को भी लेना पड़ेगा। पहले धर्माधर्म को सिद्ध मान करके दे दिया था, अभी धर्माधर्म को सिद्ध क्यों मानेंगे इसके लिए हेतु देता है, नहीं तो शास्त्र व्यर्थ होगा। भाष्य में तू शब्द चोदित तद्दोष व्यावर्तनार्थः, पूर्व पक्ष दोष दिखाया था वैषम्य नैर्गृण्य, ये दोष का व्यावर्तन करने के लिए कृत प्रयत्न अपेक्षस्तु, इसलिए दोष नहीं होगा। कृतो यह प्रयत्न जीवस्य धर्माधर्म लक्षण, धर्माधर्म लक्षणे यस्य लक्षणता स्वरूपे तद अपेक्षा एव एनम एनम अर्थात जीवम ईश्वर कारयति, तद अपेक्षा धर्माधर्म को अपेक्षा करके एनम जीवम ईश्वर कारयति, इस जीव को ईश्वर करवाता है। ततश्च एते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते, जो सब दोष दिखाया गया था वैषम्य नरगृह्णे ईश्वर में जीव में अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश, ये सब दोष नहीं होंगे। जीव कृत धर्माधर्म वैषम्यापेक्ष एव तत्त फलानि विषमं विभजेत पर्जन्यवत ईश्वर निमित्तत्व मात्रेण, ईश्वर पर्जन्यवत निमित्तत्व मात्रेण, पर्जन्य वर्षा वृष्टि ये वृक्ष का वैषम्य में निमित्त बनता है, एक ही वृष्टि होने से नाना प्रकार के वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं इसमें पर्जन्य का निमित्त कारण है, वैषम्य का कारण पर्जन्य नहीं है, वैषम्य का कारण है तो बीज में जो वैषम्य रहा, इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं ईश्वर केवल निमित्तत्व मात्रेण जीवकृत धर्माधर्म वैषम्य अपेक्ष, जैसे बीज वैषम्य अपेक्ष पर्जन्य नाना प्रकार के वृक्षों को वृद्धि करवाता है, तो जीवकृत धर्माधर्म वैषम्य अपेक्ष एव तत्त फलानि विषमम, तत्त विषम फलानि विभजेत, विभजेत अर्थात देता है सबको, ईश्वर पर्जन्यवत निमित्तत्व मात्रेण, ईश्वर निमित्त कारण है। टीका में धर्माधर्माभ्याम एव फल वैषम्य सिद्धेर अलम ईश्वर इति आशंक्य, अगर आपको वैषम्य कारण धर्माधर्म चाहिए तो फिर ईश्वर को और मानने का क्या जरूरत है, तो एवं आशंक्य सिद्धांत कहते हैं बीजेर एव अंकुर वैषम्य सिद्धे है पर्जन्य वैयर्थ्यम स्यात्, सिद्धांत ये बाधक देता है, बीज के द्वारा अगर अंकुर वैषम्य हो जाएगा तो फिर पर्जन्य व्यर्थ होगा, तो पर्जन्य व्यर्थ होगा तो पर्जन्य फिर आवश्यक ही नहीं है कहेंगे, लेकिन तो पर्जन्य आवश्यक नहीं ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि विशेष हेतु नाम साधारण हेतु अपेक्षत्वात् न वैयर्थ्यम पर्जन्यस्य। विशेष हेतु हो गया जो बीज वैषम्य, ये सामान्य हेतु पर्जन्य को अपेक्षा करता है, इसलिए पर्जन्य व्यर्थ नहीं होगा। पूर्व पक्ष अगर ऐसा कहेगा तो सिद्धांत कहता है यदि विशेष हेतु नाम साधारण हेतु अपेक्षत्वात् न वैयर्थ्यम, साधारण हेतु नाम न वैयर्थ्यम, अगर ऐसा कहेंगे तो तरही ईश्वर से अपनी साधारण हेतुत्वाद न वैयर्थ्य, विशेष हेतु हो जाएगा धर्माधर्म तो ईश्वर हो जाएगा साधारण हेतु, ये व्यर्थ नहीं होगा। भाष्य में कहा पर्जन्यवत ईश्वर निमित्तत्व मात्रेण, तो ईश्वर केवल निमित्त होगा। दृष्टांतम विवृणति, जैसे पर्जन्यवत दे दिया ये दृष्टांत, इसको भाष्य में कहते हैं यथा लोके नाना विधानम गुच्छ गुल्मादीनाम ब्रीहीयवादीनाम च असाधारणेभ्यः असाधारणेभ्यः स्वस्व बीजेभ्यो जायमानानाम साधारणं निमित्तं भवति पर्जन्यः। जैसे लोक में नाना विधानम गुच्छ गुल्मादीना, गुच्छ गुल्म टीका में दे दिया, अति दीर्घ बल्ली ग्रंथयो गुच्छा और पुष्प स्तवका वा और गुल्मास्तु ह्रस्व बल्य, लंबा लंबा जो बल्ली होंगे ये जो सीढ़ी में हुआ है ना, तो इसको कहेंगे अति दीर्घ बल्ली ग्रंथ जो है गुच्छ पुष्प स्तवक लता, और गुल्मास्तु ह्रस्व बल्य ये छोटा छोटा लता जो होंगे तो उसको कह देंगे ऐसे मंदार इत्यादि होते हैं तो वो जैसा थोड़ा लता जैसा होंगे, किसी किसी वृक्ष में अंदर होकर के चलते हैं तो ये छोटा छोटा। अच्छा आगे टीका में, अच्छा ना भाष्य पंक्ति देखें तो यथा लोके नाना विधानम गुच्छ गुल्मादीनम और ब्रीही अवादीनांच असाधारणेभ्यः स्वस्व बीजेभ्यो जायमानानाम, ये सब असाधारण है स्वस्व बीज उससे ये उत्पन्न होते हैं, किंतु सभी का साधारण निमित्तं भवति पर्जन्य सभी के लिए। नहीं असति पर्जन्य रस पुष्प फल पलासादि वैषम्यं तेषां जायते, पर्जन्य असति तेषां ये सब जो ब्रीहीयवादी अथवा जो गुच्छगुल्म इनका रस पुष्प फल पलास पलास अर्थ पत्र, तो ये सब में वैषम्य नहीं जायते, अगर पर्जन्य वृष्टि नहीं होगा तो इनमें वैषम्य अर्थात बीज ही ऐसे पड़ा रहेगा तो ये सब में वैषम्य नहीं होगा। नापि असत्सु स्वस्व बीजेशु, कहेंगे ठीक है अगर आपको पर्जन्य चाहिए तो खाली पर्जन्य ही ले लीजिए, तो स्वस्व बीज नहीं होने पर भी ये नहीं होगा। नापि असत्सु स्वस्व बीजेशु, इसे क्या सिद्ध हुआ स्वस्व बीज भी चाहिए और पर्जन्य भी चाहिए। एवं जीव कृत प्रयत्न अपेक्ष ईश्वर तेषां शुभाशुभम विदधात विदध्यात इति श्रिष्यते, श्रिष्यते अर्थात समीचीनम भवति। जीव कृत प्रयत्न, प्रयत्न धर्माधर्म उसको अपेक्षा करके ईश्वर तेषां जीवानां शुभाशुभम विदध्यात उनके लिए शुभाशुभ शुभाशुभम फलम फलम विदध्यात इति श्रिष्यते अर्थात समीचीनम भवति। ननु पूर्व पक्ष शंका ला रहे कृत प्रयत्नापेक्षत्वम एव जीवस्य परायते कर्तृत्वे न उपपद्यते, जीवस्य परायते कर्तृत्वे, जीव का कर्तृत्व परायत किसका आयत हो गया अभी ईश्वर का आयत अगर हो जाएगा फिर जीव में कृत प्रयत्न कैसे होगा उसको अपेक्षा करके ईश्वर फिर उनको फल देगा, जीव में कर्तृत्व ईश्वर के चलते और वो कर्तृत्व से धर्माधर्म होगा और धर्माधर्म को अपेक्षा करके ईश्वर उनको कराएगा तो कृत प्रयत्न अपेक्षा ईश्वर होगा। ये तो जो पूर्व पृष्ठा में चक्र को कहा गया था तो ये चक्र को हुआ न उपपद्यते, जीव में कर्तृत्व अगर परायत होगा तो फिर उसमें ये कृत प्रयत्न धर्माधर्म ये नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो ईश्वर इसको कैसे अपेक्षा करेगा। टीका में ये पूर्व पक्ष शंका दिखाया, टीका में किम ईश्वरस्य कारयित्रित्व जीवस्य कर्तृत्वम न स्यात्, ईश्वर अगर कारयिता बनेगा जीव कर्ता नहीं बनेगा इति आपाद्यते, आप जो ये दोष दिखा रहे हैं ये दोष है अथवा उत चक्र का आपत्ति, ये दोनों प्रकार से क्या करना चाहते हैं। नाद्य आद्य अर्थात ईश्वर कारयिता होगा तो जीव कर्ता नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। नैष दोष भाष्य में नैष दोष परायत्ते ही कर्तृत्व करोति एव जीव। परायत्त कर्तृत्व होने पर भी करोति अर्थात प्रयुज्य प्रयोज्य करता तो जीव होगा, वो तो प्रयोजक करता होगा। कुर्वन्तम ही तम ईश्वरः कारयति, कुर्वन्तम ही तम जीवम ईश्वरः कारयति, ये संभव होगा। अच्छा टीका में अध्यापकाधीनस्य बटोर मुख्याध्ययन कर्तृत्व दर्शनात् इति भावः। अध्यापक अधीन बटोर ब्रह्मचारिण मुख्य अध्ययन कर्तृत्व, अध्ययन में मुख्य कर्तृत्व ये मतलब बटु का रहेगा ना अध्यापक का रहेगा, मुख्य कर्तृत्व ये बटु में रहेगा। बटोर मुख्य अध्ययन कर्तृत्व, अध्यापक में मतलब पाठयिता कारयिता हो जाएगा इति भाव। तो दूसरा दोष अर्थात तो प्रथम दोष अर्थात जीव में कर्तृत्व नहीं आएगा, ईश्वर में कारयितृत्व होगा, तो ये दोष सिद्ध नहीं हुआ। अभी चक्रकम कहा था, चक्रकम निरस्यति भाष्य में। अभी च पूर्व प्रयत्नम अपेक्ष्य इदानीम कारयति, और पूर्वतरम च प्रयत्नम अपेक्ष्य पूर्वम अकारयत इति अनादित्वात् संसारस्य इति अनवद्य। संसार अनादि है तो अभी जो ईश्वर प्रेरणा देता है कारयित्री है, क्यों है? कहते हैं जीव पहले धर्माधर्म किया है, जीव जो पूर्व धर्माधर्म किया है वो कहाँ से फिर आ गया? कहेंगे जीव उससे पहले कर्म किया था तब ईश्वर कारक था, तो ये जो पूर्व में ईश्वर कारक था वो कैसे हुआ? कहेंगे उसका पूर्व में धर्माधर्म था, ये कब से हुआ? कहते हैं अनादि। तो पहले कैसे हुआ? कहेंगे यही वेदांत का रहस्य है, ये पहले नहीं हुआ है। तो ये रहस्य कैसे समाधान होगा? कहेंगे रज्जु में सर्प समाधान जब हो जाएगा, ये रज्जु में जो सर्प दिखा ये पहले कब बना? अगर ये बना होता तो ये वास्तविक केवल ये कल्पना करता है, तो कल्पना करने से तो एकाएक बनेगा, इसमें फिर और कहाँ ये। इसलिए वेदांत का मुख्य मत होता है दृष्टि सृष्टि वादा, तो कल्पना करते हैं इसीलिए। तो फिर अगर वास्तव ऐसा कुछ होता तब कहेंगे ठीक है, ये तो केवल कल्पना करता है, तो मन चलने से ये कल्पना किया। तो ये मतलब ये वास्तविक है जो वेदांत का रहस्य, ये ग्रहण करना निश्चित रूप से कठिन है, किंतु अगर हम उसको कहेंगे ये संभव ही नहीं है, ये हमारा बुद्धि कभी उसको ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए बार बार इतना सारे दृष्टांत देते हैं, ये रज्जु में जो सर्प है तो ये सर्प को कौन बनाया, इसका जन्म कैसा हुआ, तो ये पहले कैसे आया, तो ये कहेंगे ये सर्प को कोई उत्पन्न किया, उसका कोई माँ बाप थे, कहते वो कहाँ से आया। इस प्रकार के कारण खोजने से ये जो रज्जु में दिखने वाला सर्प इसका कोई वास्तव मिल जाएगा समाधान, जैसे नहीं इस प्रकार के। इसलिए मांडुक्य में तो ये कार्यकारण भाव को पूरा खंडन कर दिया है, कहता है केवल कल्पना मात्र। इस प्रकार के हम चिंतन करते हैं, इसलिए बार बार जब हम सोचते हैं ऐसे कल्पना ये क्यों करता है, जब हम बहुत गहराई में उसको चिंतन करते हैं ना, मन थोड़ा समय के लिए ग्रहण कर लेगा, ऐसे मिथ्या जाने दो शांत रहो, किंतु फिर जब प्रारब्ध आएगा सब भूल जाएगा, फिर उसे प्रवृत्त हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे होकर के चलेगा। प्रवृत्त जब होगा ये प्रारब्ध के चलते, पहले ये जो दुष्ट प्रारब्ध जाएंगे दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा, फिर धीरे धीरे ये सत्कर्म में ही लगा रहेगा, फिर आगे धीरे धीरे वो सत्कर्म में कहेगा ये तो सब सत्कर्म किसको कहता है, ये तो सब रोबोट है, ये धीरे धीरे और शिथिल होगा, ये चलेगा, तो ये धीरे धीरे जितना क्षीण हो जाएगा। अनादि संसार है ये सही है, ठीक है। इसलिए रज्जु में जो सर्प दिखा तो ये अज्ञान का कार्य है, अज्ञान अनादि है, इसलिए जिस समय में सर्प को देखा जब तक नहीं पता है कि अज्ञान का कार्य कल्पना मात्र है, तब तक तो कहेगा जिस समय में देखा उस समय में उत्पन्न हो गया। अगर नहीं जाना है इस प्रकार की, तो वो क्या कहेगा, ये सर्प अभी उत्पन्न हुआ कहेगा, नहीं कहेगा, ये तो कब से है कहेगा। तो उत्तर देंगे तो मतलब प्रश्न होगा तो ये कब से है, तो कहेंगे इसका तो कोई पता नहीं है कब से है, तो ठीक इसी प्रकार के ये जगत भी कब से है, इसका भी उत्तर नहीं है। अच्छा सत्यत्व बुद्धि जितना हटेगा ये धीरे धीरे उतना घटेगा। टीका में अनबद्यं जीवस्य कर्तृत्वम् ईश्वरस्य कार्यत्वम् च इति शेषः अपिच दे दिया इति अनबद्यम। अंतिम में कहा अनबद्यम, वो पंक्ति का अंतिम है ना अनबद्यम, तो इसके कहते हैं आगे जोड़ना है अनबद्यम जीवस्य कर्तृत्वम् ईश्वरस्य कार्यत्वम् च, ये सब निर्दुष्ट है। ईश्वरस्य सापेक्षत्वे विद्यादि शास्त्र विद्यादि शास्त्र प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाणयति। ईश्वर धर्माधर्म को अपेक्षा करके जीव को प्रवृत्त करवाएगा तो धर्माधर्म के लिए विधि निषेध शास्त्र ये प्रमाण होंगे, इसलिए विधि विद्यादि शास्त्र प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या। ईश्वर से जीव धर्माधर्म अनपेक्षित्वे सति विद्यादि शास्त्र प्रामाण्यम न उपपद्यते, इसलिए विद्यादि शास्त्र प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या ईश्वरस्य जीव धर्माधर्म सापेक्षत्वम्, ये अर्थापत्ति से सिद्ध हो गए। भाष्य में कथम पुनरवगम्यते कृत प्रयत्नापेक्षा ईश्वर इति, तो कृत प्रयत्न तो धर्माधर्म, धर्माधर्म अपेक्षा ईश्वर ये कैसे पता चलता है। भाष्य में कहते हैं विहित प्रतिषिद्ध अव्यर्थ्या दिव्य इत्याह, विहित प्रतिषिद्ध ये व्यर्थ न हो इसलिए, नहीं तो शास्त्र व्यर्थ होगा। एवं ही स्वर्ग कामो यजेत ब्राह्मणो न हन्ये हन्तव्य इति एवं जातीय कस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य च अवयर्थ्यं भवति। एवं ही अर्थात ईश्वर अगर धर्माधर्म को अपेक्षा करेगा तो तभी स्वर्ग कामो यजेत, पुण्य करता है धर्म करता है, ब्राह्मणो न हन्तव्य ये अधर्म से निवृत्त होता है। एवं जातीय कस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य च अव्यर्थम्, विहितस्य प्रतिषिद्धस्य च शास्त्रस्य, ये शास्त्र सब व्यर्थ नहीं होंगे। अन्यथा अन्यथा अर्थात अगर ईश्वर ये विहित प्रतिषिद्ध कर्मजन्य धर्माधर्म को अपेक्षा नहीं करेगा तो फिर तद अनर्थकम स्यात्, तद अर्थात शास्त्रस्य, शास्त्रस्य अनर्थकम स्यात् अथवा शास्त्र अनर्थकम स्यात्। टीका में एवं सापेक्षत्वे सति अव्यर्थ्यं भवति, ईश्वर अगर धर्माधर्म को अपेक्षा करेगा तो शास्त्र अव्यर्थ्य अव्यर्थ होगा। अन्यथा अन्यथा अर्थात ईश्वर से अनपेक्षत्व तो शास्त्र से वैर्थ्यम तद प्रपंच, इसको दिखाते हैं भाष्य में। ईश्वर एव विधि प्रतिषेध योर नियोज्येत, अगर शास्त्र अनर्थक हो जाएगा अर्थात जीव का धर्माधर्म को ईश्वर अपेक्षा नहीं करेगा तब क्या होगा, ईश्वर किंतु कारयिता बनेगा और धर्माधर्म को अपेक्षा नहीं करेगा तब विषम कारयिता ईश्वर कैसा करेगा, कहते हैं ईश्वर एवं विधि प्रतिषिद्ध में नियोज्य हो जाएगा अर्थात विधि प्रतिषेध जीव में तो नहीं रहेगा तो विधि प्रतिषेध ईश्वर में रहेगा, ये दोष आ जाएगा। तो अगर जीव का धर्माधर्म को अनपेक्षा होगा तो किंतु विषम तो कारयिता है, ईश्वर विषम करवाता है, जीव का धर्माधर्म निमित्त नहीं बना तभी तो विषम का कारण क्या होगा, कहते ईश्वर ही, तो ईश्वर को विषम कारण क्यों हो जाएगा, कहते वृद्धि प्रतिषेध ईश्वर को लगेगा, ये दोष होगा। क्यों जीव में नहीं रहेगा, कहते अत्यंत परतंत्र त्वात जीव से, जीव में तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है अर्थात वो धर्माधर्म नहीं करता है। तथा विहित कारिणम अपि अनर्थेन संसृजेत प्रतिषिद्ध कारिणम अपि अर्थेन, तो जीव का धर्माधर्म को कुछ अपेक्षा नहीं है तो ईश्वर इसलिए विषम करने के लिए कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, किंतु निमित्त तो केवल ईश्वर मात्र में ही रहेगा तो होने से अभी ईश्वर मात्र में निमित्त है, अभी जीव में कोई निमित्त नहीं है इसलिए तो कहीं भी कुछ मतलब कोई अति प्रसंग सब होने लगेगा। ततश्च प्रामाण्यं वेदस्य अस्तमियात, वेद में और प्रामाण्य नहीं रहेगा। टीका में तयो स्थाने स एव नियुज्येत अभिषिच्येत, अभी विधि प्रतिषेध शास्त्र तजन्य धर्माधर्म ये सब अब निमित्त नहीं बनेंगे, नहीं बन करके तयोः स्थाने विधि प्रतिषेध शास्त्र कहते हैं अथवा धर्माधर्म विधि प्रतिषेध शास्त्र लेंगे, स एव नियुज्येत तभी ईश्वर ही नियुक्त हो जाएगा वैषम्य करने के लिए। नियुज्येत का अर्थ तो अभिषिच्येत, अभिषिच्येत तो अभिषिक्त हो जाएगा, अर्थात तयोः कार्यम स एव कुर्यात्। जो विधि प्रतिषेध कार्य करवाना चाहिए करना चाहिए था, अभी ईश्वर वही करेगा, तो अर्थात विषम कार्य विषम सृष्टि के लिए निमित्त बन जाएगा। अथवा विधि प्रतिषेध शास्त्र जीव को पुण्यापुण्य में लगाता है, अगर वो विधि प्रतिषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएंगे, ईश्वर ही जीवों को पुण्यापुण्य में लगाएगा। तथा च जीवस्य निरपेक्ष ईश्वर परतंत्रत्वाद विद्यादि शास्त्रम अकिंचित करम अनर्थकम स्याद इति संबंध। जीवस्य निरपेक्ष ईश्वर परतंत्रत्वात्, ईश्वर निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष ईश्वर का परतंत्र होगा जीव, इसलिए जीव का हाथ में कोई भी स्वातंत्र्य नहीं है, तो सारे जो स्वातंत्र्य ईश्वर में रहेगा, इसलिए ईश्वर ही एकमात्र करता होगा। तो होने से विद्यादि शास्त्रम अकिंचित करम और अनर्थकम भी हो जाएगा, तो उसका कोई आवश्यक नहीं रहेगा, ईश्वर में पूर्ण स्वातंत्र्य रहेगा। भाष्य में निरपेक्ष ईश्वर निरपेक्ष हुआ, जीवस्य निरपेक्ष ईश्वर परतंत्र, ईश्वर निरपेक्ष है, जीव उसका परतंत्र हो जाएगा, और ईश्वर पूरा निरपेक्ष है, तो होने से जीव का हाथ में कोई स्वातंत्र नहीं रहा। जीव को अगर अर्थात ये धर्माधर्म उत्पन्न करने में उसका कर्तृत्व माना जाएगा, तब ईश्वर संपूर्ण निरपेक्ष नहीं होगा, तो नहीं होने से ईश्वर में वैषम्य नैर्घण्य ये सब नहीं आएगा। अगर जीव ईश्वर पूर्ण निरपेक्ष होगा तो सभी उसी में आएगा। निरपेक्ष तो ईश्वर का विशेषण है। हाँ, सिद्धांत मत में ईश्वर सापेक्ष है, अभी निरपेक्ष ईश्वर कर देंगे तो फिर जीव में और कर्तृत्व ही नहीं रहेगा, स्वतंत्र कर्तृत्व तो नहीं रहेगा, तो सभी ईश्वर में ही ये दोष घटेगा सब, अर्थात ईश्वर पूर्णतया कारयिता बनेगा, अर्थात ईश्वर वास्तविक कर्ता ही बन जाएगा, जीव तो केवल परतंत्र हो गया। तभी अच्छा जीव क्यों करेगा, वो तो जीव का अंदर में राग से करेगा, तो उसको अगर फल में राग रहेगा वो विधि से प्रतिषेध शास्त्र के अनुसार चलेगा, तो ये राग कहाँ से आएगा, कहते ये तो स्वाभाविक है, दुख से निवृत्त होना सुख में प्रवृत्त होना ये तो बिल्कुल स्वभाव है। और क्यों किसमें कोई क्यों किसमें अधिक जाता है, कहते ये तो संस्कार से आता है, अनादि काल से है, उसके अनुसार हो जाएगा प्रवृत्ति। आगे टीका में पुरुषकार, अच्छा भाष्य में ईश्वर से च अत्यंत अनपेक्षत्वे, और दोष दिखाते हैं, ईश्वर अगर अत्यंत अनपेक्ष हो जाएगा तो लौकिक श्यापी पुरुषकार से व्यर्थ्यम, ये जो शास्त्रीय पुरुषकार हुआ विधि प्रतिषेध वो तो व्यर्थ हो जाएगा, ईश्वर अगर निरपेक्ष होगा, और ईश्वर अगर निरपेक्ष होगा लौकिक पुरुषकार भी व्यर्थ होगा, क्योंकि कर्तृत्व तो केवल ईश्वर में ही रहा। अभी शास्त्रीय काम में जैसे जीव का कोई स्वातंत्र्य नहीं, ऐसे लौकिक कार्य में भी जीव का कोई स्वातंत्र्य नहीं रहेगा, तो लौकिक पुरुषकार ये भी व्यर्थ होगा। पुरुषकार टीका में कहते हैं पुरुषकार प्रयत्न, तो लौकिक प्रयत्न भी व्यर्थ होगा, क्योंकि उसका तो कोई स्वातंत्र्य जीव का नहीं रहा। टीका में आगे आदि शब्दार्थम आह कहते हैं विधि प्रतिषेध अवयर्थ्यादिभ्य, ऐसे सूत्र है, तो अवयर्थ्यादिभ्य आदि कहा गया, विधि प्रतिषेध सिद्ध अवयर्थ्यादिभ्य, तो आदि जो कहा गया उसका अर्थ भाष्य में कहते हैं तथा देश काल निमित्तानाम पूर्वोक्त दोष प्रसंगश्च इति एवं जातीयकम दोष जातम आदि ग्रहणेन दर्शयति। देश काल निमित्त जैसे शास्त्र सब व्यर्थ हो जाएंगे, ईश्वर अगर संपूर्ण निरपेक्ष हो जाएगा तो इसी प्रकार की देश काल जो निमित्त ये भी सब व्यर्थ हो जाएंगे। और दोष कहते हैं पूर्वोक्त दोष प्रसंगश्च, पूर्वोक्त दोष टीका में कहा पूर्वोक्त दोष अकृत अभ्यागम जीव को लगेगा, और ईश्वर में वैषम्य नैर्घण्य ये सब दोष आ जाएगा। भाष्य में पूर्वोक्त दोष प्रसंग एवं जातीयकम दोष जातम जातम समूहम आदि ग्रहण है न अवयर्थ्यादि ये सब में ग्रहण हो जाएंगे इति दर्शयते। टीका में तस्मात् कर्म सापेक्ष ईश्वरस्य कारयित्रित्वात् एष ह्येव इत्यादि श्रुतिर् श्रुतेर् विद्यादि श्रुति अविरोध इति सिद्धम्। कर्म सापेक्ष होकर के ईश्वरस्य कारयित्री ये सिद्ध होने से एष ह्येव इत्यादि श्रुति का विद्यादि श्रुति के साथ विरोध नहीं है। विद्यादि श्रुति जीव का कर्तृत्व को कहता है स्वतंत्र कर्ता, और ऐसा ही एव साधु कर्म कारयति कहने से ईश्वर में कारयिता रहा, कहते हैं कोई विरोध नहीं है, वहां कारयिता है यहाँ कर्तृत्व। तो यहाँ जो एक पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये साधारण में अर्थात बहुत इसमें हर समय में संशय होगा कि हमारा पुरुषार्थ है अथवा ये प्रारब्ध हो रहा है, तो यही अर्थात ये दोनों विचार। पुरुषार्थ कहेगा तो जीव का कर्तृत्व अनुभव हो रहा है, प्रारब्ध कहेगा तो ईश्वर करवाता है कहेगा, इस प्रकार की जितना जितना ये ऐक्य अनुभव होता चलेगा, जगत मिथ्या तो होता चलेगा, उतना उतना कर्तृत्व घट जाएगा, तो जीव का अहंग भाव क्षीण होगा। जितना जितना ये वेदांत संस्कार बढ़ेगा बेष्टि भावना क्षीण होगा, बेष्टि भावना क्षीण होगा तो कर्तृत्व बुद्धि क्षीण होगा, कर्तृत्व बुद्धि क्षीण होगा तो ईश्वर ही सब करवाता है, तो फिर प्रारब्ध के अधीन सब। इसलिए ज्ञानी का जो शरीर चलेगा कहीं भी प्रारब्ध से चलता है, कौन चलाता है? ईश्वर चलाता है। इसलिए ज्ञानी का शरीर भी ईश्वर चलाता है, क्यों? कहते हैं उसका तो पुरुषार्थ कुछ है नहीं हो, तो पुरुषार्थ अर्थात कर्तृत्व, प्रारब्ध अर्थात ईश्वर, तो ये चलेगा। जितना जितना ऊपर उठेगा ये पुरुषार्थ घटेगा अर्थात कर्तृत्व घट जाएगा अंतिम में। ये पुरुषार्थ में आएगा जब तक अर्थात ज्ञानी नहीं हो गया, ज्ञानी हो गया तो समष्टि मतलब व्यष्टि मतलब अहंकार नहीं रहेगा, व्यष्टि नहीं रहेगा तो कर्तृत्व नहीं रहेगा, तो फिर पुरुषार्थ का आश्रय कौन बनेगा? तो जब तक ये कर्तृत्व है, कर्तृत्व है अर्थात व्यष्टि भावना है, तो जब तक व्यष्टि सत्ता रहेगा तब तक कर्तृत्व रहेगा तो पुरुषार्थ रहेगा ही। ये वेदांत जब ये व्यष्टि सत्ता को नाश कर देगा तो अर्थात ये शरीर के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है, मनोबुद्धि के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर हमारा इसके ऊपर क्या कर्तृत्व है? आम का वृक्ष के ऊपर हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है कहेगा, इसी प्रकार के शरीर मनोबुद्धि के ऊपर हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, और कर्तृत्व नहीं तो हम किसको लेकर के पुरुषार्थ करेगा? हम तो शुद्ध असंग कूटस्थ, इस प्रकार की जब निश्चय होगा तो क्या पुरुषार्थ करेगा? तो कहेंगे अगर इस प्रकार की नहीं है तो फिर जो आप लोग कर रहे हैं, ज्ञानियों को पूछेंगे ये कर रहे हैं, कहते हैं ये कहाँ कर रहे हैं, ये तो सब चल रहा है ऐसा। तो अज्ञानी मानता है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए कहता है कि मैं जैसे कर रहा हूँ आप तो ऐसे ही कर रहे हैं, और मेरे में कर्तृत्व है आप में क्यों कर्तृत्व नहीं है? तो इसलिए कहा जाएगा अविद्यालय से बचा है, तो नहीं तो कहेगा ये चल रहा है जो संस्कार है, तो कहे इसको अभी रोकेगा कौन? ज्ञानी को जो कहेंगे कि ये क्यों आप कर रहे हैं, ये कहे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको रोक नहीं रहा हूँ, जैसे संस्कार ही अपना चलता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते है, तो प्रकृति का सदृश प्रकृति अर्थात संस्कार, जैसे संस्कार है ये तो सब ऐसे ही करेंगे। तो उसका दो तीन श्लोक के आगे ये है, तो फिर सर्वदा कर्म में अकर्म देखेगा, कहेगा ये हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो मनोबुद्धि उनका हो रहे हैं। किसके लिए? निश्चित, तब तक तो जब तक ये अहंकार का नाश नहीं हो गया, बेष्टि भावना का नाश नहीं हो गया, तब तक पुरुषार्थ आवश्यक है। किंतु वास्तविक ये है कि हमको ज्ञान अभी तक नहीं हुआ इसलिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये कब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा? हम अभी क्यों ज्ञानी नहीं है, ये अगर प्रश्न किया जाएगा, हम अभी क्यों ज्ञानी नहीं है, कि ना अभी हमको ये और बाकी है ना, क्या बाकी है? कहेंगे हमको और वेदांत श्रवण करके ज्ञान करना है, ये क्यों मानते हैं हम? अभी हमको ज्ञानी नहीं है अर्थात हम अभी एक परिच्छिन्न जीव है, ऐसे मानना ही तो हम ज्ञानी नहीं हो गया ना, हम ऐसे माने कि हम अभी परिच्छिन्न नहीं है, ये शरीर मनोबुद्धि ऐसे है, क्योंकि वास्तविक क्या होता है ना, हमारे अंदर में जो और ये वासना बच गया, ये करना है, यही हमारा व्यष्टि भावना को नाश होने के लिए देगा नहीं, ये बना करके रखेगा। अगर हम हमारा सारे ये जो कर्तव्य कहते हैं, ये जो करना है वो करना है, वो सबको हटा देंगे, कुछ नहीं करना है, ये जगत रुक जाएगा। हम अगर कुछ नहीं करेंगे जगत रुक जाएगा, ये हम क्यों करते हैं? फिर धीरे धीरे अनुभव होगा वास्तविक हम नहीं कर रहे हैं, संस्कार इतना बलवान है वो करवा रहा है। जब से ऐसा अनुभव आएगा तो वास्तविक ज्ञान मार्ग में चलना आरंभ होगा, ये हम नहीं कर रहे हैं ये करवा रहा है। तो 5 मिनट अभी है आरती के लिए, आप बैठ नहीं पाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं जाना होगा, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, छोड़ो चलो पहले खड़ा हो जाओ, आगे विचार करना, ये क्यों कहेंगे, वो संस्कार कराएगा, तब कहेगा ये हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, ये करवा रहा है, करने दो, हमको नहीं रोकने वाला। तो इस प्रकार के अर्थात तो अनुभव होना चाहिए कि हमसे करवाया जा रहा है, ईश्वर कारयिता है, हम कहाँ कर रहे हैं, हम रोक नहीं रहे हैं। इस प्रकार अगर हमको करना है करना है, तब तो बहुत मतलब पीछे है, ये अनुभव होना चाहिए। इसलिए क्या हमको करना है, व्यक्तिगत तो वासना और कुछ भी नहीं रखना है। और जो करवा रहे संस्कार करवा रहे, कहते संस्कार करवा रहे तो या कोई अच्छा काम मतलब जगत कल्याण हो रहा है अथवा तो कुछ अच्छा हो रहा है, इसका फल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फल अगर चाहिए तो फिर हम ही पुरुषार्थ रहेगा ना, हमको करना पड़ेगा। किंतु कहेंगे कि सब करवा रहे दुष्कर्म भी हो जाएगा, कहेंगे वो होगा तो जैसे है संस्कार इसी पर, दुष्कर्म होने से ये भी लगेगा तो सहन कर लेना पड़ेगा, ना, ना, ना हम सहन नहीं करेगा, और पुरुषार्थ लगा करके इसको पहले शुद्ध कर दीजिए, अर्थात पदार्थों को हमको दे देना है। कहेंगे देते हैं कैसे भाई, इसमें भी कीड़ा है ना, ये तो फिर कीड़ा साफ करके दे दीजिए, और कहीं जैसे है ऐसे ही दे दीजिए, तो कीड़ा है तो आदमी लेगा और आपको दो ठो गाली सुनाएगा, क्या ठीक है सहन कर लेंगे, यही है कि अर्थात ये ईश्वर करवा रहा है इसलिए हो रहा है, हमको मतलब इसके पीछे नहीं लगना है। तो कहीं दुष्कर्म भी हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, हानि हो जाएगा, तो इस प्रकार के विचार धीरे धीरे अर्थात तो करवाया जा रहा है करवाया जा रहा है, इस प्रकार के लगना चाहिए, तो तभी अर्थात काम जल्दी चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये पूरा हुआ, ये 42 श्लोक ही पूरा हुआ। अच्छा कल तो ये अष्टमी अवकाश रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेव भवेत् पूर्णस्य।